hiç benim mi? Gece gündüz dertli dertli geziyorsam suç benim mi? Gece gündüz dertli dertli geziyorsam suç benim mi? Benim mi? Garibansam suç benim mi?